لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب دلسم پاری د سور انفال یو آیاتی کریمہ سا سنوان دی تلاوت کو او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث و مبارکونا دا سورت کریمہ سور انفال د نور سورتونو نا پدی اعتبار سره ممتاز دے چی پدی سورت کی خالص طول خبرہ د جہاد فی سبیل اللہ دا د دین علاوہ نور مستقل سورتون دی قرآن پاک کے چپاغی کی سیوا د جہاد فی سبیل اللہ نا بلس خبر نشتا بلکہ سمر چی مدنی سورتوں دی قرآن پاک کے نو تقریباً ہر یو مدنی سورت د جہاد فی سبیل اللہ پا فرضیت بان مشتمل لے زکا زمونگ دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا مبارک جوندن پا دو حصو بانی تقسیم دے یو حصہ دا مکی مکرمی آغا مبارک جوندنو چی پورا دیار لسکال پا دی مسلی لگی دلیو چی دا اللہ وحدانیت او دی اوالی طرف تا نبی علیہ السلام خلق را بلل او دعوت د جبی مبارک شورو او د مدینی منوری لس کال مبارک زندگی دا تقریباً ٹول پا جہاد فی سبیل اللہ کی تیرا را. نو قرآن پاک کی مستقل مستقل سورتو ندی چپاغی کی سیوا د جہاد فی سبیل اللہ نا بل خبر نشتا. داما چکم مبارک آیاتی کریم و لستو دیکھ رب العالمین دا اول غزا چاغی توئی غزوا دا بدر داغی ذکر کئی اللہ رب العزت دا دا کفر او دا اسلام پا منس کی ڈمبنئی غزاوا دی آیاتی کریمہ او ورپسی دی صورت کے مخکم ذکر شوے دا دغ جہاد ذکر کئی اللہ رب العزت داد نبی علیہ السلام والسلام دا ہجرت نا پس ٹولو کی لوی اڈم بنائی غزا دا دینا مخ کی وڑی غزاگانی شوی وی و ٹولو کی لوی غزا چی غیت فیصل کن جنگ وی دا غزو بدرو. او قرآن حکیم زی پزے داغی نم مغستے لکمخ کی سورہ آل عمران کی تیر شوی اللہ د غزوِ بدر نم پا بدر سر قرآن پاک کی ذکر کرے. کلچ نبی علیہ السلام مدینی منوری تا ہجرت کو ندویم کال د ہجرت شورو او کافرانو چکم ظلمنا او زیاتی دا اللہ د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر کول پاغے کی پا مکم مکرمہ کے اس قسم کمین و روستے دویم کال چکل د ہجرت شورو شو نو د مکی مکرمی د قریشو یو قافله شام تلاڑو چې مورخین لیکلی اغا د اغا قافلی والو د کسانو تعداد یا دیرش کسانو یا سلویخ کسانو او پیولوی مالیت بانی پیولوی مال او دولت بانی دا قافله مشتمل او او دا غیر آدم داوا چی دا دی قافلی غٹولا مدنی با دا اسلام و دا مسلمانانو پا مقابلہ کی لگئی. دا رمضان المبارک مبارک میاشوا جبریل امین علیہ السلام دا اللہ دا طرف نراغے نبی علیہ السلام تیوی اغا قافلہ دا قریش و دا مشرکان و چی شام نراروان دا کتاسو دا غیر نیول کوشش کوئی زکدا مسئلہ دا چی او کافر تا سر جنگ کئی اغتا محارب وئی محاربین کافر ورتا وئی دا محاربین و کافر و نا چی پکم طریقہ مسلمان مال حاصل کو دیت غنیمت وئی دوکا بنی ٹگی بنی اسلام کی تو دوکا و ٹگی دا یو محارب کافر سرم حرام دیو نا روا دی لا دا مسلمان سر بسی ٹگی رواشی دے یو محارب جنگی کافر نہ چاہے اسلام تمخل اولاڑ دے داغ نہ چپکمی طریقے بانی مسلمانان و مال حاصل کو دے تو مال غنیمت اس دا قافلہ را روانہ دا او پڑیر مال مشتمل دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل امین علیہ السلام راغے او چونکہ دے جنگ سے ارادت راوتو پا وقت کے نا ویچن کسان پکار دی نو درے سوا دیار لس کسان د حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر تیار شو پدینیت بانے روت الجمنگ قافلہ نیسو او دغه کسان ډیر نور ته ضرورت نو زکه نور صحابه کرام روانو وته او اهل علم لیکلی علماء د تاریخو چې د افتی پرز د رمضان المبارک دولسم روزه چې حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه منورین روت او هغه مشهور صحابی چې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ده بعض دا غنم عمر ابن ام مکتوم ذکر کړي او عام مشهور داد چې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ او د بارک د محدثینو اختلاف ہو دے پستر گڑندو چے دا پیدائی شیڑندو کرستو وربان داڑندو والے راغلے ندو قولو ندی دو علماء کرام یو قول دامو چے دا پیدائی شیڑند پیداو نو یو قول دا دے چے نیب تدا کی دیڑندو مادرزاد رندو بلکہ داڑندو والے ورطرستو راغلے او دا غا مبارک صحابی دے چے روح المانی لکلی دیار لسو مقو کی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منورین جہاد تلاڑ دے نزان نرستی پا مدینہ و مسجد نبوی کی دا خلیفہ جوڑ کرے دا دلوی شان و دیار لس کرتا آدا پستر گڑندو آدا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلور مؤذنینو دا مدینی پانے بلچال خلیفہ جوڑو لس ضرورت آدا دی صحابی بارکی فرمائی صحابی دے چه ده پستر کو بانیلون دی اوزن نبی علیہ السلام سر دا غٹ غٹ کافر ناس دی که دی راغی دس مسئلی تا پوسی کولو دا کورنا دی خو چون کی پستر گوڑون دا داور لپتا نو چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر کافر ناس تی آوائی لگن دعوت پیش کئی نبی علیہ السلام دا دن دا سی مخ مبارک وارو لو پدی نید چه دا خو خفل مرگره دے مسلمان مومن دے کلک یقین والا دے دے خو تپوس بلوخ کی مکولے شی اوا کافر طرف تے توجہ کا چکی دے شی دے ایمان راڑی رب العالمین تدا خبر خوخن شو دا دمر لوی شان والے صحابی دے مستقل صورت رولے گلو اللہ وی عبس و تولا ان جاءہ الاعمى اللہ رب العزت وی زما حبیب تا تے نمخوارو لو چی تا تڑن راغے تا تا زما حبیب سپت رجی دا پزڑو کی سمر درد روڑے او دے دا عمل پنیت دا کور روتے اللہ وی خبردار زما حبیب آئندہ بگورے دا خبر زن برداشت کو چی یو طالب دا حق دے یو غیر طالب دے دا مسئلہ دے دا شریعت وی دا طلبگار حق دا غیر طلب نمخ کرے یو سڑے دا دین طالب دے او طلب کئی یو کی طلب نشتا نو دا مسئلہ دے دا شریعت دا غم بڑن بے دا چا کے غم بڑن بے دا طلبگار کے دیو جن دوبارہ کی نبی علیہ السلام تا عتاب راغلے و عتاب دیتا ہوئی چی سوک دا محبت نا پا ڈک انداز کی ملامتیا پی ہوئے وی دے چی با نبی علیہ السلام سی کو مفسرین لکری وی بے مرحبا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی مرحبا و مرحبا دی پا غچا چی دا غبارہ کی رب العالمین پا ما دا محبت نا ڈک ملامتیا را لے گلے مرحبا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی مرحبا و مرحبا دی پاغچا چدا غبارک رب العالمین پا ما بانے دا محبت نڈک عتاب را لے گئے ندا صحابی نبی علیہ السلام مدینی منورے کی خلیفہ کو مورخین لکھنی چے روحا مقام تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رسیدو نو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اغید روحا مقام نو واپس رولی گلو چیزت خلیفہ شوی مدینی منورے بان دالوی جلیل القدر صحابی ریاض الجنہ کی کماستن چیزا چیغیت وی استوان ابو لبابا دا صحابہ عجیب شانو یو یو عمل دا غیز منگ استاسو دا پار دا ایمان او دا عمل او دا حق معیار دے زکت آدم دا اہل سنت والجماعت مسلک دے چی صحابہ دا منگ دا پار معیار دا حق دے داغی ایمان زمونگ دا پار دا ایمان معیار دے داغی عمل زمونگ دا پار دا عمل معیار دے اللہ ویلی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ کرامو تا اللہ وی اے زمان دا پیغمبر صحابہ کرامو تر قیامت پورے کستاسو غنت ایمان چاراڑو خلاریو مندہ او کستاسو غنتی سوک نجوڑیگی نو فإنما هم فی شقاق، دا پا دشمنی کی دی، پا عداوت کی دی، بغاوت او سرکشی کی دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لوی شانو، نو در روحام مقام نبی علیہ السلام والسلام ابو لباب رضی اللہ تعالی عنہ واپس کو. او دلتا قافلی کے ابو سفیان مشر او دیر چالاک او خیار سڑے، او دغا وقتی لئے ایمان ندیروڑ ناغ پس طریقی زان خبرولو پتہ ورتو لگی دا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ دا قافلی پتلب کی روتے، نو زمزم ابن عمرو العفاری او کافرو آغتے وی دور دور پیسی والا او پدی تیز رفتارا سور لیبان زان مکی مکرمی تو رسو، اول تب زمونگ دا حال نئی خبر کی چی بس قافلی لنبی علیہ السلام روتے کہ زمونگ بچاؤ نجات غواڑی نو کافر دی روزی. او علماء لکلی روایاتو کراغلی چی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترو روا عاتقہ بنت عبد المطلب، دادا غینو معاتقہ ناغی دا غزوہ بدر نمخ کی خوب لیدو، او سناشنا خوبی اوکتو، بعضی خوبونا بشارات وی دا اللہ دا طرفنا، بعضی خوبونا نیک خوبونا سوی. خوبونا درے قسم وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی، یو آغا خوب دے چیغی تا خیالی او وہمی خوب وی، لکا دا رضی سکے لگیا ہے دشبیم پاغی کے لگیا ہے، یو شیطانی خوب دے چی پا خوب کی ریو یا رئی اوزان دا خبکان خوب در لخکارا کی، نو د خیالی او د شیطانی خوب د تعبیر تپوس بنکے. یو دریم قسم خوب دے غیت وی رحمانی خوب، نو دا غیت تپوس دا اللہ حبیب وی دا عالم نو کا یا دا خیار سڑی نو کا یا دا آغا چا نو کا چی تاثر عداوت و دشمنینی مین ساتی. زکر دا مسئلہ دا وی دا خوب تعبیر چی چا سنگ ویستو نو آغا شان نمونہ دا دی اللہ سرگن دے. نو یو عالم یو عاقل یو تاثر چی مین دا بدر لدا سی تعبیر و باسی چا با دا خوش آلے او آغا شان نکا اللہ دا دی رو باسی. نو دا ہر خوب دا تعبیر تا پوس مکوائی، دا مسئلہ دا چا دا یری خوب لی دو زان پا یر اولی دو پا تکلیف یا بل مسلمان اوکتو، نو دا آغی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خولی چی دے گس طرف تا دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیووی دے گس طرف تا دری پیری لاری تو کی او چی پا کم طرف دی اغا طرف بدل کا بل طرف لراو آورا او خ خبر داد جرا پاس او دسو کا دو رکات نفلو کا اس قسم یر او خطر پزر کی مساتا. نو حضرت آتی کی رضی اللہ عنہ خوب لیدو، خوب لیدو چی او سڑے پا اخ بان سور راغے او دا مکی مکرمی پا بازی خودونو کی ادری دو یو آوازیو کو چی یا اہل غدر لمسارعکم، اے دا دوکی او دا ٹھگئی خاوندانو دا خپل قتل او دا ہلاکت زیونو توزے، دری آوازیو کلنس دی سر ویٹول خلق راجمشو دا مکی مکرمی والا دا نبی علیہ السلام ترور دا پلار خور چورت وی اغی خوب لیدو. بیاور پسی دا خلق دی او دا سور سڑے پا اوخ بانے بیت اللہ شریف توردن رشو او بیا پا اوخ بانے دیتا دا سخکاری چی دا بیت اللہ دا پاس او دری دو او بے دری آوازو نوکل چی یا اہل غدر لمسارعکم، اے دا دو کو دا ٹگو خاوندانو چی طول عمر مد اللہ حبیب تا ازار و تکلیف رسولے او زی خپل دا حلاکت زیونو تا، دری آوازے دا بیت اللہ شریف دا پاس ہوکے. او بیا جبل بی قبیس دا حرم شریف سر نزدی یو غر دے، او اہل علم لکلی چی اللہ دا غرون پا دیزمکہ کی خل داڑم بنے غر دے چی پزمکی خے اغیت وی جبل بی قبیس. بعض روایتنو کی دام راغلی چی خلیل الرحمن کلا بیت اللہ شریف جوڑ کو او دا حج دا فرضیت اعلان کولو نو دا جبل بی قبیس تختلے و اللہ ورطویلی و اذن فی الناس، اے زما خلیل کور دے زما جوڑ کو اس دا دے کور دا حج دا پار خلقو کے اعلانو کا، نو دری آوازونے پا جبل بی قبیس اکل او بے یو غنڈ رویشتا ناچی دا مکی دی مند لرال نو ٹول تس نس لارا او دا سے کور پاتے نشو چی دا آغی کانی ذرات اغا کور کیون غرزے دا دا ساری خوب چکلا اولی دو دشپی نو دا ډیر حیران او پریشان او شیدا څنګه خوب دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خو ہجرت کړو چې دې تپوس کړو خپل رور روغت و مشر حضرت عباس رضی اللہ عنہ. عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے دا خوب ہوئے آخی ورتوی چی دا خبر بس پٹک چا توایا ما زکا دا خاندان دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وجینا خلق و بدنامی پی لگولے دا حق اغ دعوت دا توحید اغ دعوت دا دی خاندان نروتے خو پس طریقی سو خبر شو نا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے طواف تروتو زکا پا حالت کفر کی ام مشرکانو دے بیت اللہ طواف بکول دا مشرکانو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پا مز و طواف او پا زکاة او پا حج کی اختلاف نو اصل اختلاف دی ایمان او دے توحید پا مسئلہ کیوں اصل اختلاف سو دی ایمان او دے توحید پا مسئلہ کیوں طول قرآن سرم دے مشرکانو دشمنی نو بلکہ دی کہ خاص چکم دے توحید خبری دی او دا مشرکان او دا خدایان او دا معبودان او دا شرک ردو دی سر روانو. اللہ سورہ یونس یو لسم پارکی وی اللہ وی وی ذا تتلا علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ایت بقرآن غیر هذا او بدل. اللہ وی کل چی زما قرآن پدی مشرکانو کلاو کلاو سرگن سرگند لستیشی او دی پکی دخپل شرکو دخپلو معبودانو ردواری نو مشرکانو بوی ایتی بی قرآن غیر حازا اید اللہ پیغمبر یو بل کتاب راڑ بیانے کہو قرآن مبیانوا یا خیر دی قرآن بیان کا او بدلو خودے کلک ترمیمو کا دا قرآن دیوی خدا دا توحید خبری تی لرکا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دا موزو دا زکاة او دا حج او دا تواف دا وجن شاعر و مجنون و لیونے کاہن نوی دا توافن خو مشرکان ام کول منزون خو مشرکان ام کول زکاةن خو مشرکان ام ورکول دا اللہ حبیب تے لیونے دا سوج نوی انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون دی مشرکانو تچبوے لشول چی نشت دے بلد عبادت لائے کو مالک مگر اللہ دے نو ندا نگٹ دا نہ ولی دے نہ شہید دے نہ مڑے دے نہ جون دے دے نہ نبی دے نہ ولی دے دے عبادت مالک و مستحق صرف سوک دے اللہ رب العزت دے. نو اللہ ویستکبرون دا دی مسلی دا وجنا دی بغرور و تکبر کرالل او بیا بے پا پیغمبر فتوی خیجولی ویقولونا انا لتارکو آلہتنا دا مشرکان وای آیا مونگ دا خپل خدایان پریزو لشاعر مجنون دو وجد وینا دیو شاعر و لیونینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے لیونے پدیو او جنگ ور سر پدیو دا اللہ حبیب تر آجمو نو چکلے مسئلے توحید واو ریدا ناغی وی اجعل الالہت الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وی دی پیغمبر زمون د ټولو د سونو خدایانو نفیو کا چې دای سنشی کوله د دای پلاس کې مرض او تکلیف را واستلو بوتل نشتا مگر کول والا صرف یو الله دی ودا خو ساجیب خبره ده. وان تلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على الهتكم مشران او سرداران دا اللہ دا حبیب دا مجلس نروان شل کشرانو لیوی زی زی دا دی پیغمبر خبرو نمنی پخپلو خدایانو کلک شئی دا پیغمبر مد خدایانو ناڑی پا دی مسئلی دا اللہ دا حبیب سر مخالفت. نباس رضی اللہ عنہ تواف تروتو خبر دین شروع چی مشرکانو حالت کفر کم سکولو تواف بکول نابو جہل سر دا ڈلی نناس دے نو دی ابو جہل لد خوب پتا پس طریقہ لگی دلے وا. عباس رضی اللہ تعالی عنہ توئی چی پدی مصبرنو کے اے بنی حاشمو چی تاسو کی یو سڑی ہوئی چیز پیغمبر اس مزنانم د نبوت داوی شروع کی او ډیر څه خبرې وکړي. عباس رضی اللہ عنہ د صبر نکار واغس خدا خاندان ډیر اوچت خاندانو زکر دا یاد ساتئ کله چې مظلوم انسان اللہ ته جړلی نو دا هغه جڑا اللہ داسې قبول کړي چې آئندہ بیا هغه کار نه شي. حضرت لوط علیہ الصلات والسلام چې کله قوم ته لیږلی شو نو خاندان مضبوط نو نو چې کله مشرکان او دا هغه او دا هغه د ملمنو بی عزتی کولا ناغا اللہ ته جړلی چې کاش چې زما خاندان او ډله مضبوطه وي. علماء لیکلی دی دغه جڑا او فریاد نه پس نبی اللہ پا کمزوری خاندان کی نظر آلے گا بلکہ اللہ اغا خاندان کا کافر مخدا سے غیرت پا کیچو لے کنا چھے نبی دے چابی زتائی لے ندے اور کرد ان عباس رضی اللہ عنہ غگو نکو چھے کور تراغ انو دو ابنی حاشم و زنانہ و راگیر کو پہ کور زمون دے سڑو پسی ابو جہل خبری کئی ننے زنانہ و پسی ہو کی تا لسو جو چھے تخاموش پاتی شے تا دے جواب لے ندے کرد. عباس رضی اللہ عنہ ډیر پریشان کو پدی نیت پدرے مرض روتو جنن بت انتقام اخلا چوی قتل کی ابو جہل او دا ټول ناس تھی. عباس رضی اللہ عنہ حرم شریف ترا دن نشو طواف ته پار چې طواف شروع کړی چې دی کې او قتل ابو جہل سره د ټول خلق منډ کی دے حیران شو. آغا زمزم ابن عمرو الغفاری چې هغه قافلی را لګل وغه مکی تر رسیدو او هغه د اس نه د اوخ نه دا سپیږمی سیری کړی وي دا به د خطرې علامه د اوخ د سپیږمو نه وینې بای دی او وی چې خلکو خطره ده او که خپله قافله بچکول غواړی نو ځان رسوئ. بس په ټوله مکه مکرمه کې اعلان شو او داسې څوک پاتې نه شول یا خپله راووتو یې د خپل ځای باندې بل څوک رولیږلو او 1000 مسلح فوج ایک ہزار مسلح فوج داد مشرکانو تیار شو او د مکی مکرمی نس شروع قوت پدی کہ عباس رضی اللہ عنہم لاڑو دی د مشرکانو دی فوج کی بازی داسی کسانو چی آغای پزور روستری شو. غزوہ بدر کی ذکر نبی علیہ السلام دی جنگ شروع کی دو نمخ کی ہوئی وی کسوک فلانی سرا ملاو شوئی نو قتل وی اما پزور روستے آگے کی عباس رضی اللہ عنہ کھولے ہو وی گورا کا حضرت عباس زماتر سر ملاو شوئی نو قتل وی ما دے پزور روستے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ پزور روستے کل سڑے دا قوم او دا قبیلی نخلاصی گی نا او دا وقت لا دے اظہار دی ایمانم نوکڑے نو دا 1000 مسلح فوج دا مقابلی تروت خو بنی بکر ابن کنانے او قبیلہ وا چی دا عرب و دا قریش و دا آگے سر دشمنی وا نو دای سره دا یاره وچه سینه مونږه ونوزو او دی وی کی دای را باندې پدی اولاد مو حمله او نکی شیطان ډیر لوی ظالم دی. نو دا قبیلی او سردار او سراقه ابن مالک چې غرستو ایمان امروړې او ډیر بہادر سړې او سلسل کسان به आवाज را گیرول شیطان د سراقه ابن مالک په شکل کې راغې او دی لوی تاسو دی ونی اری گئی چې ما خاندان او قبیله به حمله او کی زز موارد هیڅ فکر وکوي. نو مشرکان حق لک سراقہ ابن مالک او تردی پوری چی جہاد زمائی عزت مند جوڑ شو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے روتی دے قافلے پسی قافلہ دلا سنوت او دی کی درے سوا دیار لس کسان دی دی درے سوا دیار لس کسان سرا او یا او خان دی درے درے کسان با نمبر پا نمبر پا یو اخ سورے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر نمبر کی علی رضی اللہ عنہ دے او مرسد ابن ابی مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ دا نمبر پا نمبر نو چکل دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمبر براغے دا دی صحابو نمبر براغے نو دی بوی دا اللہ حبیب زمونگ دی نمبر بانیم تاسو سور لیو کج دا اللہ حبیب ورتوی نخو تاسو زمان طاقتور یے تاسو زمان طاقتور نہیں زکا محدثینو لکلی مخ کی درس کی دل تیر شن چوئی دا سلور و زور و کسان و طاقت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طور کرد او دا سے شجاع و بہادر پا مخت از مکنے تیر شوئے لکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی نخو تاسو طاقت کی معنی سیوائے او نزد اجر و ثواب نبی پروائے چگنی زمان اجر و ثواب لے ضرورت دی باقاعدہ پخپل نمبر بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیدو او پخپل نمبر بے سور لکولا تردی چی پتو لگی دا چی قافلہ خود گتو نووتا قافلی والو لچی کلا پتو لگی دا دی دا بدر پا دی لار را روانو نبو سفیان با پا اسبان مخی مخی دا قافلی نتلو ناغان دازو لگولا چی نبی علیہ السلام سر دا صحابہ کرامو نا بدر ترا رسیدلے نو دا دریاب پا غار غار قافلہ مکی مکرمی تراوست او چی کلا قافلہ رسیدہ نو آغازین خبر رولی گلو چی تاسو خو مونگ بچ کول غختو او بس مونگ بچ شو نو تاسو دا مہربانیو کئی چی واپس را جائی فرعون دا دی امت وی ابو جہل وی نا مونگ بالتا ڈمی گڑو شراب بس کو دری رز با دا بدر پا میدان کی دی ریو چی دا طول عربو لپتو لگی او آئندہ زمونگ مخیل سکن روزی کل چی قافلہ دا گتو نووتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام را جمع کر حدود نبار واد صحابہ کرام یو یو پاسدو او خاص کر امور حربیو کی دا جنگ پا امورو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرے دا جنگ پا امورو کی چی وہی نظر آگلے ناغی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بکولا لکا بدر کی او میدان کی نبی علیہ السلام کی ناس تو اگا صحابی وی دا اللہ حبیب دا پا وہی بانے دے زیبانے ناسے وینا وی خدا زی مناسب ندے دے زینا پلشے جنگ پل یو تجربه غواړي ناغه صحابي وی دا الله حبيب کو وہی نشوي نو دا زید ناس ته او د قافلي د ټکاو مناسب نه ده حضور صلی الله علیه وسلم زی بدل صحابه کرامو نه مشوره واغست انصار د مدینی منوره پوه شول چې دا حضور صلی الله علیه وسلم موږ نه مشوره اخلي زموږ نه نو بغداد رضی الله عنه یو صحابي دې را پاسی رو. او نبی علیہ السلام ته وی دا الله حبیبا ته جوړ موږ انصار یادې مونگ پتا ایمان روڑے ستا دین او ستا دعوت تا مونگ حق ویلی مونگ لکد موسیٰ علیہ السلام دا قوم غنتی نیو چی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا ویلیو فذهب انت و ربک فقاتلا انا ہا ہنا قاعدون موسیٰ علیہ السلام تا ویتا استا رب دلار شی او مونگ بدلتا ناسی تا سو جنگو کئی ویدا اللہ حبیب تک حکم کے برکل غماد یو لر علاقہ و دی یمن وے کو حکم دیو کچھ اغیل ازائی کنا نمونگ بو واپس کی نماز ابن جبل لزی اللہ نو پاسیر سعد ابن معاز دادا انسوارو سردارو وی دا اللہ حبیب کوی چ دریاب لور ٹوپ کئی کوی چ اور لور دن نشئی زمونگ و پشا کتل نی بستا دا حکم انتظار دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی زی دا اللہ پنم بانے او بے ورطا ہوئی چ مات اللہ رب العزت بیگا دا کافر دا ہلاکت زیو نخولی داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوا معجزہ وے دا کافر دا ہلاکت زیونا مات اللہ بیگا خولی او چکل دوار لخ کرے مخل شوی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخل مبارک نروتن وے ہاذی مکتو دا مکہ مکرمہ دا دخپلی جگر ٹکڑے در لبار رو غرزولی آغا سرداران چی ٹولو مرد اسلام دشمنی کڑے وا پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لری چولیو پا گٹوی وشتیو صحابہ کرام بے پا سروٹ کو اچول اگا ٹول کافر اللہ دا بدر میدان تسکل را بارک اگا ٹول صحابہ و نبی علیہ السلام اللہ تا جڑن ٹول اشپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکول اللہ تا جڑن اگا پا خپلی دعا کی دعوی جی آئے الہ العالمین دا لغن تے ٹولے میں روستے کدا نند دے کافر و دے زناور و دلاس شہیدان کے اللہ استا عبادت کول والا و پزم کا پاتی نش او اللہ غو کما وعدہ چی دیکھڑے اللہ غو وعدہ زمو سر پورا کی او دیکھی جبریل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے وی کل چب نبی علیہ السلام مسکل یا دعا بے غختا نو چاچ ابو اللہ دا سے قتل دا غزڑو کی بد جڑا جوش راغ نو دا کم انسان دعا چی بند جڑائی دا رب العالمین عرش او دا اللہ پر رحمت کی بس عمر جوش رہا ہوئی نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹنگ نشو پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورمن نکا و شاہ طرف نے اونیو وے بس کا دا اللہ ہوئی آ نبی علیہ السلام چے دعا بس کا وے زیر والی دا دے جبریل امین علیہ السلام پا اس بانے سور دے او دا غپ غاخونو بانے لکا سڑے من دور کی اسلا وے دوڑی پرتی دی غاخونو بانے جبریل امین علیہ السلام او اللہ 1000 فرشتی دا بدر ترولی گئی 1000 فرشتی اللہ بدر ترولی گلی او دی غزا کی دا نبی علیہ السلام سپینہ جھنڈا وا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جنڈی پہ جہاد کی استعمال کری. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یو صحابی نو مسلمانانو جنڈا داغ پلاس کیوا اور دو تور جنڈی پہ غزوہ بدر کی استعمال شوی آغا یو دا علی رضی اللہ عنہ پلاس کیوا او بلد انسوار دا انسوار یو صحابی داغ پلاس کیوا نو دو تور جنڈی وی او اصل کی جنڈا دا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پلاسو کیوا اور رب العالمین فرشتے رولی گلی 1000 فرشتے رالی او باز کافران ام داغی مشاہدہ کری لکہ تاریخ کتابنو لکلی دا جنگ چکی گی باز خلق پدی نیت ورغلی چیزا زو خوب شکسو خوری او سبت پاتی شی نمونگا مم سرارو نو دا قبائل و خلق راغلی یو دو پاکی غر لختلی اتروار وارا روایاتو کی راغلی غیو پاکی رستو اسلام روڑے خپل حال ذکر کئی چترا اور وار پدی نیت راغلی چیز سو خوب شکست سخری مونگ مم سے لوٹ مارو کو نویدی کی وریز رالا او وریز کی داس آوازون واوری دل چی اقدم یا خیزو خیزو موید حضرت جبریل علیہ السلام دا اس لقبو نو اغا شور سر وی دم رشور دا اسون راغے چی اغا یو کس خوب پکی برداشو نو کڑیو چاو دو دیاری دو جنو دا بل بی خود پریوت 1000 فرشتی دا اللہ رب العزت رولی گلی دیر صحابہ چی با کافر تا ورسیدل دید ورسیدو نمخ کی با داغن اثر غرزیدلی ندائی با پوہ شول چی دا سک بلچا قتل کو عباس رضی اللہ عنہ ویو دا سیو صحابی نیولی چی دا قد وڑو کیا نا عباس رضی اللہ عنہ چی مدینی منوری لراغی وی اغا قسان خوخکاری نا چی زید تڑلی و نیولی اغا صحابی وزیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطے چپش فرشتو تڑل کول و قید کی خلق راوستر او نبی علیہ السلام درے رضی دیرو او اللہ گورے انتقام اخلی اہل علم لکلی او مکم و کررمہ کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا غلامو نا توحید خبرے او کن ابو جہل دا سی پا مخوالو چی دا مخنے ورطوینی روانے کی مخنوینی روانے کی ویدی کی جبریل امین علیہ السلام پا تبسم راغے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی جبریل دا دا تبسم مقدا ہوا غا وقت کی سونوی ابو جہل اصل کی یو دو نوجوانان ورونو قتل کرو دا مور دیر لوی تربیتی بخاری شریف روایت کی راغلی مور دی دو بچو لوی لیو چی زما شود بتاسو لعل حلال وی چی گورے میدان کی رسول اللہ یواز پرے لگا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان یو طرف لم وڑو کے نوجوان ولار دے بل طرف لم زکا چیل بلوغ تب اور سیدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیا سکولو بیا بے ورطد جہاد فی سبیل اللہ اجازت ورکولو بعض صحابہ با وارو خود پفن جو بیزانو چتکڑے نے دمر شوق دے جہاد فی سبیل اللہ چیز دم کارشم او مالم اجازت کی او صحابی لے اجازتو کو نابل ویلہ اللہ حبیو دے مانا سے تکڑا خونہ دے او تا دل اجازتو کو مال اجازت نے کہ مال پا پرزون راوالا جب پرزون ورلل آبل صحابی تو وی چی مال ازان رو غرزو تالا کو ایسی اجازت کرے چی مالم اجازت ہوشی کل چی امت مسلمہ کی دے شہادت دمر شوق وی او دے جہاد دمر شوق وی نبیا کافران سر نشیو چطولے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی زخفشو ماوی چیر دی پلم رانا یو تکڑوی داد انسان طبیعت تے وی دی کہ ابو جہل صفونا جوڑائی ندائیو ما شمات وی چی یا عم اتراغ ابو جہل کم دے وی ما ولی تپا ابو جہل سکے وی ما وری دلی چی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑیر تکلیف رسولے بیا قبل تپو سکو وی ما ولی دغ دے وی دا خبر میں خلک پاتے شو دوارو پیور منڈک او بس روی غرزو لو قتل کو خودے مرشوے ندے زخمی کو خمر نو نو نبی علیہ السلام چکلت جنگ ختم شوی دو کو گورش یا غلعین کبزے کے لئے ندک سا غڑے دلا ابو جہل کی گورا دغا وقت کی علماء لکلی وی دیو امت فرعون د موسیٰ علیہ السلام د فرعون نخطرناک آغا پا زنکدن کی کلیمہ ویلی و دے دغا وقت کی پیمانہ نلے آولا پسینہ کینا سو سر تی پرے کولو نو دغا وقت کی دو غرور خبری کئی روایاتو کراغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وی و دا گڑو سرون کی اپا سمر لوی سینہ ناسی تو خود دی سینے دا ناس تی قابل لے دغا وقت کی غرور او تکبر اغا کلا برپور پروت تے نا آغا سر تی پرے کو دی پوزا کی والا تار واچو اوزان پس راہ کو جبریل امین علیہ السلام راغے وی اللہ والا حبیب تو وی نبی علیہ السلام تو وی آمکہ مکرمہ کی چی دی جابر سپیڑا ورکڑی وا او زپا تبسم راغلے مغدا کار دے چنن خودے سپیڑی ورکئی خدا چی دل آڑو دے نظر سخکاری نا چی دا خو غلام دے او سہیسیتی نشتا دا بولا دی پوزا کی تارا چی او دا بیرا ولی نتپوزه کی ولا تار چوله ورا خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکو و یو سلیرش لاسونه قلیب بدر لو غرزوی یو کویو شاړ کویو ناغله ور غرزولو حضور دا هر پیغمبر معجزه دا چې د قوم د تباہی نه پس د قوم سر خبره کړي حضور صلی الله علیه وسلم درې ورځې بدر میدان کې دی رو پدری مرز د کوی غاړه تراغه او دایره وی ما چې در لسوی غ حقوق نه نو عمر رضی اللہ عنہ ورته وی دا الله حبیب ته دا سي جسو سر خبره کې چرواه نش وې دای تاسو نه زما دا خبره خيوره وې ما چې سوی حقوق نه ما خو تاسو خیر خوای لټولا ما خو تاسو خیر طرف ترابللې او تاسو د خیر خوا سره اس مینا او محبت نو کولو په دې ترتیب د حضور صلی الله علیه وسلم زما عزت مند جهادونه شوی او دا سي سمره غزاګانی شوی د مدینه منوره ټول ژوندون د حضور صلی الله علیه وسلم دا په جهادونو کې تیر رہے وګوره جهاد لکه سرنګي ظاهري اسباب سره استعمالي دیکي به بھرپور توجه ی الله طرف ته مخکې جمعو کې متاصل ویل شو چې دانن په مسلمانانو تکلیف ده دا د پخوانه د دې امت په نصیب کې دا امتحانات الله لیکري په داسې امتحاناتو کې ګورو کورونو کې موایي الله طرف ته متوجه شه منځونو ته زور ورکړي دا څومره منکرات دي شکلونه د شریعت نه خلاف دي اخلاق د شریعت نه خلاف دي پټه وی وی سیار او ګندګری کې موږ تاسو وایو چې يهود او نصارا او امریکا انګریزان زموږ دشمنان دي کنه نو د دشمن شه دی ولې پوج رکیخه او کورته دی ولې دن نکړه دا غټه وی لولې ناشته کته وی چې د الله رسول زما پیغمبر دی نو خو تعالی قران درکړه الله سوکي نن موږ قران نه دا امرګره ناشته دی یو ځل جمعه ته چې قران راړو وای را لوي استاد دا په جمعه کې کی دی ما ولې ولې وی مونږ ټیوی روړې نو مور را لوي چې دا قران شریف جمعه ته لایوسه وشه په خدا حال له مسلمان بیا وای دا الله مدد رانغه وی مونږ ټیوی روړې نو مور مې را لوي چې دو کدا قران شریف استاد لور کې جمعه ته کیږي دی یو مسلمان په کور کې چې جمعه د قران د کې خودو زه پاتې نشي نو مدد دا الله به مونږ او تاسو سره څنګه راشي نو کوم او تاسو وای ټول وایو کنه چې کافر زمونږ دشمنان دي نو ایمان سره واده وکړي چې د دشمن شیب کور کې او لاسو کې نکې دی دا ټیوی او دا وی سیار او دا ډنګ ډونګا دا کافر زموږ استاد د ایمان او اخلاق خرابې دود پر روسی قران کور کې کې دی قران لولای احادیث مبارکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لای او د خپل مظلوم مسلمانانو غره دا زموږ استاد ایمان دی چې هر مسلمان سره غم او درد کې موږ شریک شو دا هر مسلمان غم زموږ غم دی دې بارے کې فکر من شي مالی تعاونم کوي د مسلمانانو سره جانیم کوي دای د پاره دعاګانې مغواړې دا ځان د پاره دعا ده الحمدلله مخ کې جمعه کې ویل شو کم زه کې چې امامان دي مخ کې ضرب مؤمن کې د قنوت نازله غ ترتیب خول نو خپل امامانو ته درخواست وکي قنوت نازله شروع کړي ځکه دا یاد ساتي حضور صلی الله علیه وسلم سمر موکو کې کافر الاخیری کړي دا خبره چې کافر الاخیری ندی کړي دا د ناپوهی خبره ده عموما خیری نه دي کړي ټولو مطلب چې ټولو ملته هلاک شي خو خیری کړي تاسو قران والا طالبان پوئږي مکی نه چې کله هجرت کو نو وی اللهم سنین کسینی یوسف الله مکی والا زستا د دین د وجن رو شړلم دا سه قحط پراولی لکه یوسف علی السلام په زمانہ کې جداغه په قوم کا خطر غلو دا سه قحط په عربو مسلط شو چې ګندګي به خوړه اډو کې به خوړل مردار به خوړل او هغه دشمن دې ته مجبور کو چې د جرګی په تور مدینه ته لاړ دارنګ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باز کافر الله په مس کې یو میاش خیری کړی کله چې په غلرې چوله مکه مکرمه کې ابو جهل ویلو چې څوک دې چې لاړ بشي او د فلانې محلې ناغد وخان لره براړي او چې دا نبی رسول سلام په سجده پریوږي چې په دې سټه ولا واچ نو هغه شان یو کله لري را او پاغه مبارک سره کې خو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سر نشو چتوله او صحابه باز قتل خود یری غغن شکوله او بیا الله حبیب او دای خواندل یو بل خنداد وجنه دا کافر په یو بل ورغزیدل حضور صلی الله علیه وسلم چې کلا سر مبارک نه لری لر شو نو لاس پورتکل وی اللهم علیک بی ابی جهل الله دیرونی سے دیرونی سے سمره چې ناسو دی یو یو نومه واغستو خیری ولو او دا کم نومه چې اغستو ناغه په بدر کې مردار شو یو یو نومی اغست ہے کل بعض صحابہ پا قید کیونو پا موس کی دائی نوم اغست ہے کل بعض روغ روغ و کل تسکڑی خیری کڑی پا گنو مکو کے کچری اغش میرے ناغی نڈیر تعداد جوڑی گی چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاربین و کافر و تا خیری کڑی ډېر کافر ته حضور صلی الله علیه وسلم سکړي او نو قنوت نارګره دا حسبن الله ونعم الوکیل وای صلات حاجت کوي تلاوت کوي او برپور الله طرف ته کور کې مین دی خویندې دی تم ترغیب ورکي او خپل الله رب العزت طرف ته متوجی شي چې دې ظالم جابر کافر د لاس الله مسلمانانو ته امن امان ورکي الله دا جنگ په خپل منس کې واچي الله په زړه کې روب او ير واچي هر ځای کې مسلمانان پریشان کړي الله خلیج ته پاک کی بیت المقدس ته پاک کی دا ملکونه ته پاک کی ټول مسلمانان چې پریشانای کې جولي هغه ټول تنه الٰه العالمین خلاص کی او پخپل قهر او غضب سره رب العالمین هلاک دعا غواړی چې الله رحم اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه. بعضی مرګری شهیدان شوی دا کشمیر جهاد کی د دې شهداو د پارګور په دې اعتبار باندې دعا کوي چې دا غي شهادت الله قبول کی. شهید خو چې کله شهادت قبول شي نو یوازې سکه چا به د اویاو کسانو نورو مغفرت ذریعہ الله ګرځي. شهدا ول چې سوال کوي نو دا کوي چې الٰه العالمین ته شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څومره مسلمانان پریشانو کړي الٰه العالمین تمام امت مسلمه پریشانی ختم کړي. الله د امت مسلمه په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله امریکا او روس او دارنګ اسرائیل او دارنګ هندوان سکان سور محاربین کافر دی اللہ ٹھول ہلاک و تباہ کی. الہ العالمین دا امت مسلمہ ہر کس مکمزوری استاڑ وان دا اللہ تا ارحم الراحمین اللہ تا زمون مدد و نصرت کی. اللہ دا تمام مجاہدین فی سبیل اللہ مدد و نصرت کی. اللہ کافر نست و نابود کی. الہ العالمین دین دا چپ لار کی رکاوٹ جوڑ شوی یا الہ العالمین دا دین دا لار ندا رکاوٹ نلری کی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.